goed. Ja. Nou, waar ik vandaag eigenlijk nu wel had willen zijn ook. Ja. Je kan... Ja. Thank you. Thank you. Thank you.

Gatekeeper. Louis, ah shit, dat was een hele leuke naam. Die kan ik nou niet zeggen. Maar ja, dat is om 10:30. Is dat LS Gatekeeper. En dan om, en dan zou dus DJ omkomen, omdat we in een circulaire tijdsituatie zitten, hebben we die al gehad. En komt er zo meteen iets anders. Dat was de trim. Thank you. Delfshaven Fato's. Hurricane Joe. Thank you. Thank you. I'm gonna go to the hospital. Thank you. Yeah. connect you. The next little break, next band in about 10 minutes. Don't forget to donate when you're on this soccer bar. Hey! I am back out, man! I am back out. Ja man, ik ook. Heel lang geleden. Eén keertje. Ja, ja, sowieso. Ja, Sound light blue. Hou je handen lekker zo. Er zijn even wat problemen met het licht en de lichtmens is even weg. Maar het gaat beginnen. Thank you. spelen! Thank you. I'm gonna go.

Oh, some good fucking energy dance today. Fucking hell, man. Let's see if we can go even harder than that. The next few. I'm thinking of it all. Shit! And the rain's gonna fall.

Ik weet niet waar, hoe of wat, maar ik Ik heb nog, niemand heeft nog tegen mij hallo gezegd. Weet je nog zeker? Want ik zag die eerste. Die andere moet nog komen. Want hij zegt, die komen later. Die gaan dan even, die alleen maar lijntje checken en dan is het goed. Moet je even oppassen? Maar, ja, ik was die eerste. Ja, ja, dat is die. Thank you. Ja, ik kom er aan. Ik zet de microfoons even open. Kunnen jullie even kijken of dat pedaaltje er dus in werkt? Ja, dankjewel. Thank you. We'll be right back. Thank you, we don't know we can't stop and see you because of a misplay. There are days of many of those that are taking only days from the reinfection. Break and come! Yeah. Thank you. Thank you. Oh shit, ik zal denken. Voor de oplettende kijkers. Er is nog DJ. In DJ Otto. Thank you. shirt off and run back. Thank you. Kom op, bro. Ik wil niet zo maken, bro. Ik denk dat ik het niet. Yeah.

Ja, nou ja, ik ga mijn zoon een heel mooi cadeautje geven morgen. Hij wordt overmorgen, wordt hij 30. Oh, mooi man. Op de 20ste, hè, dus het is helemaal zo'n gekke dag. Ook vanwege allemaal, even kijken. Oh ja, het was ook Black Monday, nee, Blue Monday. Blue Monday? Ja. Black Friday? Nee, ja, Black Friday, dat is december, maar Blue Monday, dat heb je dan, Black Friday. Heb je dan in de derde maandag in januari, dan ben je depressief. Is dat zo? Ja, lekker mensen die zijn het hele jaar door depressief. Ja, dat... Maar dat is Blue Monday en nou, dan gaat alles de lucht in, ja, zullen we wel zien. Is uw zoon depressief? Nee, nee, nee, oh, gelukkig nee, niet. Hyper, ja. Maar... Nou, niet zo hyper als ik, maar... Ja, einde van de dag is het of een dopamine receptoren die verstoord zijn, ja. Of het is gewoon allemaal tussen je oren. Ja. Kijk, als je ja. naar de lucht kijkt, denk je, oh, dat is best wel een reden om vrolijk te zijn. Er zijn genoeg dingen om vrolijk over te zijn, je moet het alleen wel zien. Er gebeuren zoveel mooie dingen, man. Ja, man. Dat is niet normaal. Dus vanavond is een machtig mooie avond. Mm. Was je de hele avond al niet? Nee, wij zijn later gekomen. Oh, okay. Ja, dus we hebben vanaf Hurricane Joe hebben waren we hier, zeg maar. Ja, te gek toch. Ook leuk. Narco music, man. All about the drugs, man. Nee, nee, geen drugs op de radio. Oh ja. Nee, dat doen we niet. Het is officieel verboden, hè. Anders dan, om daarover te praten? Ja, oh, dat doen we nooit niet. Hoor, drugs op de radio. Dus, nee, het is strengste... Ja, het is... Nee, toch, ja, weet je, olifanten eten ook bepaalde bessen, waardoor ja, ze... Je moet die apen af en toe zien met die bessen, joh. Hetzelfde met giraffen, die ja, koala's ja, eten bepaalde gek, bladeren, dan gaan ja, ze ook ja, gek ja. doen. Ja, en er zijn dus dieren ook die paddenstoelen eten. Mm, ja, ja. De stoned ape theory, toch? Dat we daar vandaan komen. Ja, apen aten paddenstoelen en daar zijn ja, zo'n daar bewustzijn zijn ze uitgekomen. Daar creatiever van geworden. Mm. Ja, ja, ja. Zo konden ze tools wel, maken. Ja. Maar doe ze maar niet. Oh ja, mogen we niet over praten. Nee, nou, ik denk dat iedereen er heel, moet veel, zelf er zijn heel veel dingen die drugs genoemd worden, die een hele helende werking hebben op menselijke geesten. Peyote, dat soort dingen. Peyote, LSD, alles wat hallucinerend is, denk ik. Ik kan, nou, ik heb een keertje goed mijn brein gefrituurd met LSD hoor. Maar ja, DMT en peyote is een mooi ding. Daar ga je mooie inzichten van. Ja. Maar, nou ja, het kan heel veel geestesziekten genezen. Ja, ja. Ook, weet je wel, dat is iets wat de traditionele psychiatrie allemaal niet kan. Die kunnen niks nee, genezen. Nee, maar met deze middelen worden er echt wel degelijk mensen genezen. Mm-hmm. Ik vind het ook mooi, ik zag een ding over een vrouw die had palliatieve zorg. Dus die ging naar ja. de einde toe. Ja. Maar die heeft toen voor mij ayahuasca of iets, zoiets ja, genomen. Ja, ja, ja. En toen kon ze naar de dood, toen ja. kon ze daar meer met vrede naartoe bewegen. Ja, omdat joh. Ze die inzicht had verkregen ja. tijdens die trip. En dan zag je ook, vertelde ze dat ze er door die trip meer vrede mee heeft kunnen krijgen. En dan denk ik, ja, weet je, ja. ja, dat is mooi. Dat is niet allemaal dat, dat is heel belangrijk dat je... Op een goede manier naar je... Hè? Dat is niet iedereen gegeven om gewoon dood te gaan. Hè? Ja, ja, het is ook een luxe hoor. Ja, maar weet je, het is wel echt geweldig als dat kan. Als je op zo'n manier naar je eigen naar je graf einde toe kan lopen. Ja, ja, ja. Fantastisch, ja. Ja, ja ik ja, had een cliënt die deed dat zonder drugs. Ook sterk, was, ook sterk. Dik in de 90 en die was gewoon, ja... Die was eigenlijk opgegeven en toen heeft hij nog maanden heeft hij gewoon geleefd. Ah, zogenaamd. Sterk hoor. Gewoon omdat hij het zo mooi vond allemaal. En toen pas is hij gegaan en toen was hij gegaan en toen zag ik hem liggen en was hij dood. En ik dacht van ja, wauw, je ligt er gewoon net zo vredig bij als dat je altijd in die stoel zat, weet je wel. Ja, dat zegt ze ook. Een hele geleidelijke overgang was het. Mm. Ook heel mooi. Mooi hoor. Oh jezus, ja, maar we dwalen wel een beetje af. Ja, ik heb... Als ik lekker, we zijn lekker slap aan het lullen. Ja, van het, en het is ook wel een beetje laat genoeg. En ik heb ook koude handen alweer. En, ik vind het wel heel mooi geweest eigenlijk. Nou, goed. Dank maandag. Je wel. Gefeliciteerd met je zoon morgen. Ja. Ja. Nou, maandag, hè, maandag. Oh, maandag. Oh, wacht, ja, het is al na 12, dus het is morgen. Ja, klopt. Ja, Storm, gefeliciteerd. Ook namens de bassist van... DJ Onko. En ja, dit was het einde. Dat doet de deur dicht. Want er komen nog veel meer mensen aan die ook iets willen vertellen natuurlijk.